Możemy zapakować na prezent. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójkowa świąteczna licytacja 18 minęła, a my cały czas czekamy na Państwa propozycje licytacyjne. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Jest 8 dzień grudnia, jest piątek grudniowy. Przed nami serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Mateusz Morawiecki już dezygnowany na premiera. Prezydent dziękuje odchodzącej Beacie Szydło. Ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS-ie przyjęte przed głosowaniem w Sejmie była burzliwa debata. Przedstawieniem teatralnym na krakowskiej ulicy aktorzy uczcili rocznicę śmierci Tadeusza Kantora. Podziękowania dla odchodzącej Beaty Szydło i słowa desygnowanego na premiera Mateusza Morawieckiego o kontynuowaniu programu realizowanego do tej pory przez rząd. W Pałacu Prezydenckim formalności związane z przekazaniem sterów w rządzie. Tę uroczystość obserwował Karol Surówka, z którym mamy połączenie. Karol, kiedy prezydent może powołać nowy rząd? Prezydent Andrzej Duda powiedział Mateuszowi Morawieckiemu, że liczy na to, że już w przyszłym tygodniu przedstawi on swój rząd. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zaprzysiężenie premiera i ministrów może się odbyć tu w Pałacu Prezydenckim we wtorek. Prezydent wyraził też nadzieję, że współpraca z nowym premierem będzie układała się co najmniej tak dobrze jak z Beatą Szydło. Natomiast panu premierowi powiem tak, misja bardzo trudna. Jest pan moim premierem i ja będę nie tylko za pana trzymał kciuki, ale chcę powiedzieć, że jestem w każdym momencie otwarty na współpracę. Mateusz Morawiecki powiedział po wystąpieniu prezydenta, że desygnacja na premiera to dla niego zaszczyt. Dodał, że będzie kontynuował realizację programu Zjednoczonej Prawicy i jak najlepiej służył polskim rodzinom. Podziękował też premier Beacie Szydło za 2 lata współpracy. Z panią premier Beatą Szydło pracować to był wielki honor. Chciałbym podziękować w tym miejscu przede wszystkim za to wszystko, co zrobiła dla biało-czerwonej drużyny. Mateusz Morawiecki o rządowej współpracy z Beatą Szydło mówił w czasie przeszłym, ale wiemy już, że będzie ona kontynuowana, choć w innym układzie. Wczoraj rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek zapowiedziała, że Beata Szydło będzie miała ważną, eksponowaną rolę w rządzie Mateusza Morawieckiego. Nieoficjalnie wiadomo, że w randze wicepremiera. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Z Pałacu Prezydenckiego przenosimy się do Sejmu. Tam zakończyły się już prace nad ustawami o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekty zgłosił Andrzej Duda, potem przyjęto do nich poprawki, w większości te zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość, a dzisiaj ustawy przyjęła większość sejmowa. Wcześniej była burzliwa debata, którą obserwowała Ksenia Maćczak. 3 tygodnie, dokładnie tyle zajęło Sejmowi przepracowanie i przegłosowanie prezydenckich ustaw. Ustaw, co do których posłowie opozycji mieli i mają mnóstwo zastrzeżeń. Nie będzie żadnej reformy, tylko będą sądy partyjne oddane jednej władzy. Oszukaliście nie tylko opinię publiczną, ale również oszukaliście własnego prezydenta. Przekonywał z mównicy sejmowej Borys Budka z PO. Na zarzuty posłów opozycji odpowiadał prezydencki minister Paweł Mucha, szczególnie podczas debaty w sprawie Sądu Najwyższego. Dla mnie jest pewne, że ten projekt prezydencki jest projektem prospołecznym, który daje gwarancję rzetelności prowadzenia postępowań, który jest elementem naprawy wymiaru sprawiedliwości. Paweł Mucha, pytany później o ocenę 2 gotowych ustaw, powiedział krótko. Jeszcze Senat. Będziemy patrzeć. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. PiS chce, żeby ustawy trafiły na biurko prezydenta przed świętami. PO zaapelowała do Andrzeja Dudy o zawetowanie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Przybywa dzików zarażonych afrykańskim pomorem świń. W całym kraju jest ich już ponad 700, wynika z raportu głównego lekarza weterynarii. Nowe przypadki zachorowań potwierdzono w sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej. Coraz bardziej zagrożone są zwierzęta domowe i coraz mocniej cierpi gospodarka. Tematem zajmował się Michał Fedusio. Wykrywanie kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń w Polsce oznacza obostrzenia handlowe, przypomina Jacek Łukaszewicz z Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Jeżeli pomór rozwinąłby się na większe strefy, najprawdopodobniej spotkałoby się to z restrykcjami co do eksportu. Eksport żywności to jest około 20 paru miliardów złotych rocznie. Od niemal miesiąca wirus ASF występuje regularnie też w centralnej Polsce. W tym tygodniu rząd przyjął specustawę zakładającą między innymi odstrzał dzików na obszarach chronionych oraz płatne urlopy dla myśliwych na realizację ich odstrzału sanitarnego. Michał Fedusio, Polskie Radio.

Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup golarkę Braun z serii 9 z potrójnym systemem golącym za 1299 zł ze zwrotem do 250 zł od producenta, a dostaniesz dodatkowo 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. To już prawie 11 minut po 18. Cały czas czekamy na SMS-y. Za chwilę, proszę Państwa, sprawdzę, jaki to mamy wynik. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. No cóż, przedmiotów, proszę Państwa, dziś nieco więcej, zatem zacznijmy wielkie finały. To już za chwilę zestaw od pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przypomnę, to jest grafika, to jest koszulka z wizerunkiem, podobizną Wincentego Witosa. To również jest bardzo ładny list. W geście solidarności z mieszkańcami Aleppo przekazuje na aukcję dobroczynną oryginalną, uroczą pracę współczesnej polskiej malarki, rzeźbiarki pani Krystyny Sojki oraz okazjonalną koszulkę z wizerunkiem premiera naszej wolności Wincentego Witosa. Wierzę, że ten obraz oraz pamiątkowa koszulka pomoże wesprzeć mieszkańców zniszczonego miasta w powrocie do normalnego życia. Z poważaniem, Władysław Kosiniak-Kamysz. Pani Ewo, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Pani Barbaro, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Pani Ewo. Pani Barbaro. Witam Pani Barbaro. Sytuację mamy, drogie Panie, następującą. Pani Barbara proponowała 2000, ale Pani Ewa proponowała 2200. Zatem Pani Barbaro, czy ewentualnie byłaby Pani skłonna zaproponować coś więcej? No, zaproponuję 2500. 2500 Pani Barbara. Pani Ewo? 2700. 2700 Pani Ewa. 3000. 3000 od Pani Barbary. Pani Ewo? 3100. 300 od Pani Ewy. Pani Barbaro? To ja pogratuluję Pani Ewie 3100 i obiecuję przesłać 3000 również na konto akcji. Dobrze? Fantastyczne. Bardzo Pani dziękuję, a ja mogę się zrewanżować pięknym prezentem. Proponuję na przykład zestaw płyt kompaktowych trójkowych. Co Pani na to? Uwielbiam trójkę, uwielbiam muzykę trójki i jestem przeszczęśliwa. Umawiamy się zatem 3000 w zamian za zestaw, a tak. Tymczasem wracamy do pani Ewy. Pani Ewo, słyszymy się? Tak jest, słyszymy się. Po raz pierwszy 300, na tym stanęło, tak? Tak. Po raz drugi, po raz trzeci... Ten zestaw od pana Władysława Kosiniaka-Kamysza sprzedaje właśnie pani i bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Jestem bardzo szczęśliwa. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. 13 minut po godzinie 18. Za chwilę następny finał. dzięki Państwa SMS-om mamy 31 705 zł. Mamy szansę, aby pobić wynik z ubiegłego tygodnia. Przypomnę, wówczas udało nam się wspólnie zebrać 63 tysiące. Czy uda się tym razem? 31 705 i nadal czekamy. Czekamy na SMS-y, które pomagają Fundacji Świętego Mikołaja. SMS-y o treści pomoc 75 45 75 45, a za chwilę finał, proszę Państwa, związany z koralami i książką, prezentami od pani Katarzyny Lubnauer. Ten zestaw wart w tej chwili 3333 zł. Czy ktoś za korale chciałby zaofiarować więcej? 7 trójek na początku 22. To Nana Muscuri, Plaisir d'amour. Pani Danuto, witam. Halo, dobry wieczór. Witam, witam ponownie. Kłaniam się. Panie Arturze, witam. Witam. Słyszymy się. Za chwilę, proszę Państwa, finał związany z prezentami od pani Katarzyny Lubnauer. Co mamy? Mamy książkę. Książkę Ofiary losu. Inna historia Polski Krzysztofa Iszkowskiego. A z tyłu, proszę Państwa, autografy. Autografy pani Katarzyny Lubnauer, także Roberta Biedronia. No i wspomniane korale, bardzo piękne, kamienne, wykończone takim rzemieniem, niebieskie, błękitne. Chociaż nie, niektóre korale są czarne. Za ten zestaw pani Danuta zaproponowała 2200 zł. Pan Artur, pani Danuto, 3333. Czy ewentualnie zechce pani troszeczkę podbić stawkę? Tak, to może poproszę 3700. 3700 mam od pani Danuty po raz pierwszy. Panie Arturze? Dokładam 33. Dobrze, zgadzam się, czyli mamy 3733 zł. Pani Danuto? No to ja może 3950. 3950 po raz pierwszy. Panie Arturze. 4033 złote. 4033 złote. Od pana Artura. Pani Danuto? No to może 4200. 4200, naturalnie. 4200 od pani Danuty po raz pierwszy. Dokładam 33 złote. Rozumiem. Pani Danuto? To poproszę 4400. 4400 po raz pierwszy. Korale i książka od pani Katarzyny Lubnauer. 4400 po raz pierwszy dla pani Danuty. Panie Arturze, teraz pan. 33 złote do góry. Konsekwentnie, rozumiem. To ja może poproszę 4500. Może to troszkę odstraszy rywala, zobaczymy. 4500 mam, panie Arturze, co pan na to? Dołożymy 33 zł. Konsekwentnie, dobrze. Mm-hmm. Pani Danuto? To może 5000. 5000. 5000 od pani Danuty po raz pierwszy. Panie Arturze? 5333 zł. A, tak pan wykombinował. 5200 od pani Danuty. 5200 po raz pierwszy. Panie Arturze? 33 dołożę. Konsekwentnie, rozumiem. Pani Danuto? 5300 poproszę. 5300 od pani Danuty. Panie Arturze, teraz pan. 33 dołożę. Naturalnie, ja notuję. Pani Danuto? Poproszę, może tak równo, 5500. 5500. Mhm. Tak, 5500. Po raz pierwszy. Panie Arturze. Pozostaje mi pogratulować przeciwniczce. Panie Arturze, ale był pan bardzo, bardzo moim zdaniem dzielny. Walczyłem dla żony. A, rozumiem, ale mam taką propozycję, panie Arturze. Gdybym przygotował panu taki bardzo piękny zestaw książek i płyt od programu trzeciego, to czy możemy liczyć na jakąś maleńką choć wpłatę na konto Fundacji Świętego Mikołaja? 3333 zł, pierwsza licytacja od pana Artura za zestaw. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam pana serdecznie. Ale rozumiem, że będzie tam pański autograf. No, na autograf to się nie umawialiśmy. Ale negocjuję. No to proszę coś zaproponować. 3,5 tysiąca złotych. 3,5 tysiąca, no ładnie. Czyli wycenił pan mój autograf na 167, tak? No bo jej, budżet się rozciąga. Nie żartuję, panie Arturze. Jestem bardzo wdzięczny i nisko czapką do ziemi po staropolsku się panu kłaniam, dziękuję. Dziękuję również. Pozdrawiam. Pani Danuto, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci zestaw od pani Katarzyny Lubnauer za 5,5 tysiąca pani sprzedaje. Bardzo dziękuję. Się cieszę. Ja również. Pozdrawiam. Ja również pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. 20 minut po godzinie 18. Proszę państwa, mobilizujemy się, bo ciąg dalszy finałów przed nami. $33,290 dzięki państwa SMS-om. Czy ktoś może pomóc nam jeszcze? Czekamy na SMS-y o treści pomoc 75-45, 75-45. Czekamy na państwa SMS-y, a o treści pomoc cały czas. Proszę państwa, to już za chwilę. Za chwilę... Cieszę się, za chwilę przekażę państwu dobrą wiadomość, ale przypomnę, że za chwilę finał związany z prezentami od zespołu Deep Purple. To będą pałeczki perkusyjne, kostka do gitary oraz lista utworów z koncertu w Londynie podpisana przez członków zespołu Deep Purple. 7 trójek na początku 22. Cały czas czekamy na SMS-y. SMS-y o treści pomoc 75-45. 75-45. Christmas time is here, our waiting is done. Wishing it could last forever, not just 12 days in December. Through the year, let's try to remember that special. Powoli zbliżamy się, proszę państwa, do granicy 40 tysięcy. No, bardzo powoli, ale mamy już 34 270 zł na koncie Fundacji Świętego Mikołaja dzięki państwa SMS-om. Czekamy na więcej. 75-45. 75-45. Potrzebne są SMS-y. O treści pomoc. Tymczasem finał. Pan Marcin, dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Kamil. Dobry wieczór, panie Kamilu. Dobry wieczór państwu. Pan Marcin zaproponował 7 tysięcy, pan Kamil 7333 zł. Panie Marcinie, co pan na to? W takim razie 7,5 tysiąca. 7,5 tysiąca od pana Marcina. Panie Kamilu? 7700. 7700, pan Kamil. Pan Marcin? W takim razie 7933. Bardzo proszę, panie Kamilu. 8133. 8133 od pana Kamila. Panie Marcinie. 8333. Naturalnie. Ciekawe skąd 8 ta końcówka. Czy już mogę? 8500. 8,5 od pana Kamila. Pan Marcin. W takim razie 8700. 8700 pan Marcin. 8933. Od pana Kamila. Panie Marcinie? W takim razie na równo 9 tysięcy. 9 tysięcy od pana Marcina. Po raz pierwszy. Panie Kamilu? 9100. 9100 od pana Kamila. Panie Marcinie? 9333 i 33 groszy. Propozycja pana Kamila. Tymczasem stało nam się coś przykrego na łączach. Rozmowa z panem Marcinem została przerwana. Halo? Jestem, tak. Halo? Jest, to pan Kamil. Marcin z tej strony. A, pan Marcin. A pan Marcin, tak, 9333. 9333 od pana Marcina. Mamy połączenie z panem Kamilem, panie Kamilu? Jeszcze nie. Wstrzymajmy się przez chwilkę, panie Marcinie. Dobrze, czekam się. Być może pan Marcin podróżuje samochodem, być może dlatego ta rozmowa została przerwana, ale mam nadzieję, że za chwilę z powrotem włączy się do naszej licytacji. Co więcej, ostrzegam, że może się również, panie Marcinie, zdarzyć tak, że ktoś nagle zadzwoni i zechce włączyć się również jako trzeci. Regulamin absolutnie to dopuszcza. Mamy na razie 9333 zł od pana Marcina. Czekamy na połączenie z panem Kamilem. Tymczasem, proszę państwa, dobra wiadomość jest taka, że na koncie Fundacji Świętego Mikołaja dzięki państwa SMS-om mamy 36 035 zł. Czekamy na więcej. 75 45. Proszę o choć jeden SMS o treści pomoc. Panie Kamilu, słyszymy się? Słyszymy się. Świetnie. Nie szkodzi. Mama. Trudno, tak się zdarza. Mam 9333 zł od pana Marcina. Co pan na to? O, widzi pan. 9500. No i opłacało mi się czekać. Bardzo panu dziękuję. 9500. Panie Kamilu, w takim razie 9700. 9700. Przypomnę, licytujemy panowie zestaw wspaniałych prezentów od grupy Deep Purple. 9700 pan Marcin. Panie Kamilu? Panie Kubo, nie moglibyśmy zapomnieć, ale 10 tysięcy. 10 tysięcy złotych od pana Kamila. Pan Marcin. Strasznie mi przykro i gratuluję Kamilowi, ale to była ta górna granica, którą tutaj sobie założyłem. Rozumiem. Niemniej bardzo dziękuję za udział w licytacji. Przypomnę życzliwie, że mam do oddania w dobre ręce zestaw płyt kompaktowych programu trzeciego wraz z zestawem książek. I panie Kubo, w takim razie, tak jak mój poprzednik, 3333 zł. I autografem pana 3500, jak poprzednia. Aha, w ten sposób. Dobrze, 3500 zanotowałem. To była propozycja, czy ja dobrze pamiętam, bo już się gubię, pana Kamila, tak? Nie, pana Marcina. Pana Marcina. Pan Kamil wygrał. Pana Marcina, pan tak. Pan Kamil, przecież tak. 10 tysięcy zatem mam od pana Kamila. Tak jest. 10 tysięcy złotych, panie Kamilu, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci ten zestaw panu sprzedaję. Serdecznie. To ja dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panom. Również nawzajem. Pozdrawiamy. A nie, jeszcze spać nie idziemy, bo finały przed nami 27 minut po 18. $37,430 zł dzięki państwa SMS-om na koncie Fundacji Świętego Mikołaja. Czy będzie więcej? Czy dobrniemy do 60? Tak jak mi się, nie ukrywam, marzy. 75-45. Bardzo prosimy o SMS-y, o treści pomoc. 75-45. SMS-y o treści pomoc. A już za chwilę w Trójce, proszę państwa, finał związany z niezwykłymi prezentami od mistrza Jerzego Maksymiuka. To będzie partytura, batuta, płyta kompaktowa, naturalnie z autografami. Ten zestaw wart w tej chwili 6 tysięcy złotych. Czy ktoś da więcej? 7 trójek na początku 22. Touch me. Nieprawdopodobne, proszę Państwa, ale już mamy 38 610 zł na koncie dzięki SMS-om. 75 45 75 45. Czekamy na Państwa SMS-y o treści pomoc. Nieprawdopodobne, ale cena już wzrosła, proszę Państwa. Jako, że jeden ze słuchaczy za ten zestaw od pana Jerzego Maksymiuka zaproponował 7 tysięcy, drugi 8 tysięcy. Mam nadzieję, za chwilę połączymy się. Dzięki Państwa SMS-om mamy 39 tysięcy. 39 tysięcy do 19, pół godziny. Cuda się zdarzają. Kto wie, może osiągniemy wymarzone 60 tysięcy, a może nawet nieco więcej. 75, 45, 75, 45. Czekamy na Państwa SMS-y o treści pomoc. Tymczasem pan Marcin. Panie Marcinie, dobry wieczór, witam pana. Halo? Kłaniam się. Kłaniam się panu. 7 tysięcy pan zaproponował, prawda? Zgadza się. Za partyturę przypomnę Batutę, płytę kompaktową z autografem od Jerzego Maksymiuka, partytura niezwykła, proszę Państwa, bo z adnotacjami, jak powiedziałem, mistrza. Tymczasem pan Tomasz za ten zestaw proponuje 8, panie Tomaszu, czy tak? Tak, potwierdzam, panie Kubo, i witam pana Marcinie. Bardzo dobry wieczór. Witam. Kłaniam się, dobry wieczór, panie Tomaszu. 8 tysięcy. Panie Marcinie, cóż pan na to? Ja na to 8,5 tysiąca. 8,5 od pana Marcina. Panie Tomaszu? Panie Kubo, 9 tysięcy. 9 tysięcy od pana Tomasza. Po raz pierwszy. Pan Marcin? Panie Tomaszu, panie Kubo, 9,5 tysiąca. 9,5 tysiąca. Bardzo mi się marzą okrągłe sumy w licytacjach u pana Kuby. 10 tysięcy. 10 tysięcy. Po takim spokoju w głosie panów słyszę, że... trafiło się dwóch niezwykłych finalistów. 10 tysięcy od pana Tomasza. Panie Marcinie? Czy będziemy takimi okrągłymi sumami żonglować dalej, to może to zobaczymy. No, na razie 11 tysięcy. 11 tysięcy od pana Marcina. 11 tysięcy. Pan Tomasz? Panie Kubo, panie Marcinie, 12 tysięcy. 12 tysięcy od pana Tomasza. Przypominam, zestaw od Jerzego Maksymiuka. Partytura, batuta, płyta z autografami Jerzego Maksymiuka. 12 tysięcy, pan Tomasz, pan Marcin? No, pan Tomasz bardzo spokojnie do sprawy podchodzi. Z zimną krwią, tak, to wyraźnie tak, słychać. Trzema trójkami spróbuję zaatakować. Proszę bardzo, czyli? 12 333. W ten sposób. I czekamy na odpowiedź pana Tomasza. No, pan Marcin to wytrawny gracz, chyba nie w jednej aukcji bierze udział. No to ja poproszę, panie Kubo, 15 tysięcy. 15 tysięcy od pana Tomasza. Po raz pierwszy. Poważna propozycja, panie Marcinie. Powiem szczerze, że wytrawności to będę musiał pogratulować tutaj panu Tomaszowi w takim razie. Ja miałem swój budżet napisany na kartce i postanowiłem się tego... trzymać. I przekroczył mi pan Tomasz mój budżet. A rozumiem. Bardzo, bardzo mi przykro, panie Marcinie. Panie Marcinie, przypomnę życzliwie, że mam cudnej urody zestaw trójkowy do oddania w dobre ręce. Myślę, że skuszę się na ten zestaw. Tak, na podobnych zasadach jak moi poprzednicy. Będę oferował 3333 zł, ale od razu zaznaczę, że tylko i wyłącznie z autografem. Aha, rozumiem. No dobrze. To ja postaram się także o autografy kolegów. 3333 zł mam od pana Marcina za zestaw trójkowy. Panie Tomaszu, panie Marcinie, dziękuję. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam pana serdecznie. Kłaniam się. Dziękuję bardzo, panie Marcinie. Pozdrawiam również bardzo serdecznie. Panie Tomaszu, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci zestaw od pana Jerzego Maksymiuka sprzedaję panu za 15 tysięcy złotych. I bardzo serdecznie pana pozdrawiam. Ja również bardzo dziękuję, panie Kubo, tym bardziej, że ten prezent zostanie przekazany przeze mnie na kolejną licytację, na bal charytatywny we Wrocławiu, którego jestem mieszkańcem, więc dar od pana Maksymiuka po dwa razy będzie zarabiał i pracował na dobro potrzebujących. Fantastyczne. Bardzo panu dziękuję i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. 41 tysięcy, proszę Państwa, 765 zł na koncie Fundacji Świętego Mikołaja dzięki Państwa SMS-om. Niewiele już brakuje do 60, może się uda. 41 765, nadal czekamy na Państwa SMS-y. SMS-y o treści pomoc 75 45, 75 45, bardzo o te SMS-y Państwa proszę. Secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love came impatient to be free. So I told a friendly star way that dreamers often do. Just how wonderful you are. Why I'm so in love with you. To już za chwilę, proszę Państwa, finał związany z niezwykłą rzeźbą, rzeźbą Ryszarda Piotrowskiego. Rzeźba, proszę Państwa, w brązie, przedstawiająca leżącą kobietę. Ta rzeźba jest na postumencie machoniowym. Będzie pasowała, jak sądzę, do różnych wnętrz, do każdego praktycznie wnętrza. Autor, proszę Państwa, znany rzeźbiarz Ryszard Piotrowski, jest miłośnikiem takiego klasycznie pojmowanego piękna, zainspirowany często jest ciałem ludzkim, ruchem. Rzeźba jest niezwykła. No i kosztowna, proszę Państwa. Ja tylko spojrzę. 12 tysięcy w tej chwili mam za rzeźbę. Kto, proszę Państwa, da więcej? 7 trójek na początku. 22. Dwadzieścia minuty pozostały nam do 19. 75 45 75 45. Cały czas liczymy na Państwa SMS-y o treści pomoc. Mamy 43 270 zł. 75 45. Liczymy bardzo na te SMS-y o treści pomoc. Fundacja Świętego Mikołaja bardzo czeka na te Państwa wpłaty. Pan Grzegorz na antenie, witam, dobry wieczór, halo. Panie Grzegorzu, wieczór, panie, słyszymy panie, się? Witam. Stała się tak, rzecz... tak, słyszymy się. Stała się, panie Grzegorzu, rzecz niezwykła. Otóż przynajmniej na razie nie ma pan konkurenta. Dlatego, że do pana, bo pan proponował, panie Grzegorzu, 12 tysięcy, czy tak? Tak. Za rzeźbę Ryszarda Piotrowskiego nie możemy dodzwonić się, choć usilnie próbujemy, do pana, który proponował 11, po to, aby zadać oczywiście pytanie, czy aby przypadkiem nie chce zaproponować więcej. Czy pan zechce dosłownie minutę, może dwie, poczekać wraz ze mną na antenie? Bo, oczywiście. Bo być może nam się po prostu za chwilę uda. Tak więc mam prośbę, aby pan się nie rozłączał. 12 tysięcy w tej chwili już mamy. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku, 22. Przypomnę, licytujemy rzeźbę z brązu na postumencie machoniowym Ryszarda Piotrowskiego. To jest leżąca kobieta. Bardzo piękna ta rzeźba. 12 tysięcy. Czy ktoś da więcej? 44 230 zł. 44 230 dzięki Państwa SMS-om. 75 45 75 45. Czekamy na Państwa SMS-y. O treści pomoc. Program trzeci, 22 minuty. Do 19. This day and age we're living in gives cause for apprehension. With speed and new invention and things like third dimension, yet we get a trifle weary with Mr. Einstein's theory. So we must get down to earth at times, relax, relieve the tension. And no matter what the progress or what may yet be proved, the simple facts of life are such they cannot be removed. You must. Panie Grzegorzu, witam raz jeszcze. Dobry wieczór. Halo, panie Grzegorzu. Słyszymy się. Tak, jestem. Mamy konkurenta, pan Roland dodzwonił się do nas. Witam pana, panie Rolandzie. Dzień dobry. Albo dzień dobry, proszę bardzo. Pan, przepraszam, pan, dobry wieczór. Pan Grzegorz proponował 12 tysięcy za rzeźbę, a pan ile proponuje ewentualnie? 12 333. 12 333, panie Grzegorzu. Witam, panie Rolandzie, ja proponuję 13 333. 13 333. Panowie widzieli rzeźbę, panie Rolandzie? No ja jeszcze nie, ale wczoraj mi się urodziła wnuczka, więc tak przy okazji. Rozumiem. A pan Grzegorz widział? Tak, ja widziałem. Intryguje mnie tylko to określenie niewielka, ale już mniej więcej dostałem odpowiedź poza anteną. To trudno mówić, że niewielka. Ten postument machoniowy, o którym opowiadałem, myślę, że ma 10, 20, 30 kilka centymetrów. Więc to mniej więcej jest długość tej rzeźby. To jest kobieta leżąca. Wysokość rzeźby myślę, że około 20 centymetrów. Ale jest bardzo piękna, bardzo malownicza. Panie Grzegorzu, ile pan proponuje? Panie Grzegorzu? Tak, jestem. To ja proponuję 14 tysięcy. 14 tysięcy mam od pana Grzegorza. Panie Rolandzie? I 333 plus. 14 333 od pana Rolanda. Panie Grzegorzu? To 15 tysięcy. 15 tysięcy za rzeźbę Ryszarda Piotrowskiego już mam. Pan Roland? 333. Konsekwentnie. Tradycyjnie. Pan Grzegorz? No, panie Rolandzie, to gratuluję. Panie Grzegorzu, tradycyjnie mogę panu przekazać piękny zestaw trójkowy, płyt książek. Co pan na to? To ja z przyjemnością go zalicytuję na ustalonych warunkach, czyli 3,5 tysiąca z pańskim autografem. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego gratuluję, dobrego, panie dziękuję. Panie Rolandzie, wszyscy tu panu gratulują, pan tego nie widzi, ale w reżyserce nasi goście biją brawo. Sypią konfetti i wszyscy się bardzo radują. 15 333 zł za tę rzeźbę. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci rzeźbę panu sprzedaję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Czterdzieści pięć tysięcy, proszę państwa, 595 złotych. Ach, właśnie, przypomnijmy, bo ja chwaliłem się tym, proszę państwa, że tydzień temu bardzo dużo pieniędzy zebraliśmy, ponad 18 tysięcy, za sprawą państwa darowizn, wpłat na konto Fundacji Świętego Mikołaja. Proszę zatem pamiętać, można zajrzeć na stronę internetową, tam jest numer konta i wpłacić. Wpłaty były bardzo różne. Zdarzały się wpłaty po 40 zł, ale zdarzały się także wpłaty po 1000 zł, tak więc każda suma jest ważna, a suma summarum potrafimy zebrać ponad 18 tysięcy tylko i wyłącznie za sprawą państwa wpłat, tak więc bardzo prosimy. No i czekamy na SMS-y. Mamy 44 230 zł. 75 45 75 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. W tym roku Fundacja Świętego Mikołaja pomaga dzieciom z Aleppo. Without any fear. And so this is Christmas. for the weak and the strong, the rich and the poor ones. The road is so long, and so happy Christmas for black and for white, for the yellow and red ones. Let's stop all the fight. Come on, everybody, Merry Christmas. I proszę Państwa, finał, który no, może okazać się rekordowy. Koszulka z podpisami Marcina Gortata w roli głównej, podpisami kolegów z drużyny Washington Wizards. Ta koszulka warta 20 tysięcy złotych. A na antenie pan Grzegorz. Witam, dobry wieczór. Witam serdecznie, panie. Dobry wieczór, panie Grzegorzu. I jest z nami również pan Hubert. Panie Hubercie, słyszymy się? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Który z panów proponował 20? Chyba pan Grzegorz. Pan Grzegorz zaproponował 20 tysięcy złotych za tę koszulkę, zatem wypada zapytać pana Huberta, czy zechce ewentualnie... 21, tak. Zechce przelicytować. 21 od pana Huberta, po raz pierwszy. Panie Grzegorzu. 23 tysiące 33 zł. 24 od pana Huberta. 24 tysiące złotych od pana Huberta. Panie Grzegorzu. Dołożę 333 zł. Naturalnie. 25. 25 od pana Huberta. 25 tysięcy od pana Huberta. Za koszulkę z numerem 13. Marcina Gortata. Panie Grzegorzu. 25,333. 25,333. Pan Hubert. No to walnę jeszcze dyszkę z góry. 26. 26 tysięcy, tak? Mhm. Panie Grzegorzu? To dołożę jeszcze 333 zł. I jak zwykle, bardzo panu dziękuję. Pan Hubert? No i przydana dla pana Grzegorza. Czyli na tym kończymy, panie Hubercie? Tak jest. Bardzo dziękuję za udział. Zestaw trójkowy czeka. Co pan na to? Że... No tak jak poprzednicy. Chytrze może, zapytam. Tak, trójeczki tam połączymy i niech tam się dobrze dzieje, nie? Bardzo panu dziękuję. Zatem od pana mam za zestaw trójkowy 3333 zł. Panie Grzegorzu, 26333. Panie Hubercie, wszystkiego dobrego. Dziękujemy za udział. Dziękuję również. Mam nadzieję do usłyszenia. Panie Grzegorzu, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, przypomnę, koszulkę z podpisami Marcina Gortata, jego kolegów z drużyny. Koszykarski Washington Wizards za 26333 zł panu sprzedaję. Wszystkiego dobrego, panie Grzegorzu. Super, dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie i tą trójkę. Wszystkiego dobrego, bardzo panu dziękuję. Proszę państwa, dzięki państwu SMS-om. Czy zdążymy? 14 minut do 19. Mamy 47 155 zł. Rekord tuż. 75-45. 75-45. Konieczne są SMS-y o treści pomoc. 75-45. Potrzebujemy tych SMS-ów bardzo. O treści pomoc 75-45. Bardzo czekamy. Bardzo na te SMS-y liczymy. Czekamy na państwa SMS-y o treści pomoc 75-45, a za chwilę, proszę państwa, za chwilę wielki finał. Przejażdżka samochodem rajdowym z Kajetanem Kajetanowiczem, wielokrotnym mistrzem Polski, kierowcą, który wygrywał Barburkę, kilkakrotnym mistrzem Europy. 22 tysiące złotych już mam za tę przejażdżkę, ale... Ale za chwilę może zdarzyć się wszystko. 7 trójek na początku, 22, 49 tysięcy dzięki Państwa SMS-om. Bardzo niewiele nam już brakuje do tej granicy 60 tysięcy. 49, dokładnie 140. Czekamy na więcej. 75, 45. Potrzebne nam są SMS-y. O treści pomoc. 75, 45. Koszt 5 zł plus VAT. 75, 45. Czekamy na SMS-y. A o treści pomoc. Pani Sylwio, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Kubo. Witam panią serdecznie. Żeglarka, jak wiem, jak się okazuje, również miłośniczka szybkiej jazdy. Pani Sylwia proponowała 22 tysiące. Mam świetną wiadomość, pani Sylwio. Otóż ma pani konkurenta, bo jest z nami również pan Maciej. Witam pana, panie Macieju, dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Nie dość, że pan Maciej jest, to jeszcze na domiar dobrego zaproponował 25 tysięcy, pani Sylwio. 25 tysięcy za tę przejażdżkę z naszym mistrzem Kajetanem Kajetanowiczem. No i cóż. Czy ja, panie Kubo, mogę zadać tradycyjne pytanie, czy moje dziecko, fan motoryzacji, mogłoby brać udział w tym rajdzie, przejażdżce? Naturalnie. Oczywiście, by warunki wszystkie później ustalimy i szczegóły omówimy. Także jasne. Wszystkie ja rozwiązania. 1000 zł do zaproponowanego. Wszystkie rozwiązania są do zaakceptowania. Mamy 26 tysięcy od pani Sylwii. Przypomnę, proszę państwa, a w wielkim finale licytujemy przejażdżkę z Kajetanem Kajetanowiczem. 26 tysięcy. Panie Macieju? Pani Kubo, wygrałem dwie licytacje. No to nie wypada przegrać tej. No 30 proponuję. 30 tysięcy od pana Macieja. Pani Sylwio, pamięta pani, bo ja przyznam, już zapomniałem, ile wówczas warta była ta przejażdżka ze Zbyszkiem Gutkowskim? 45. 45. O, to jeszcze możemy się rozwinąć. Zwłaszcza, że dziwnym zrządzeniem losu ja też mam czas dzisiaj po południu, nie muszę gonić. Pani Sylwio, mamy 30 tysięcy. No 31 dom. 31 tysięcy od pani Sylwii. 33. 33 tysiące od pana Macieja. 34. 34 tysiące od pani Sylwii, przypomnę. Gratuluję pani Sylwii. Licytujemy jazdę z Kajetanem Kajetanowiczem. Panie Macieju, już trzeba powiedzieć pas, tak? Panie Kubo, ponieważ zwiedzamy północny Atlantyk, proponuję 10 tysięcy bez zobowiązań za zdjęcie pana z rejsu samotnego przez Atlantyk z autografem. 10 tysięcy? Tak. To wie pan co? To ja po zastanowieniu zgadzam się. No, tego oczekiwałem. Bardzo proszę. No, 10 tysięcy. Myślę, że to przyjemna alternatywa dla mojego konkurenta, pana Macieju. Gratuluję pani. Panie Macieju, ja panu dziękuję. Dziękuję panu, panie Macieju, za serce, za to, że pan jest, za to, że wpada pan na takie pomysły, żeby brać udział w naszych licytacjach. No, wygrałem mocnego fula, wygrałem obraz od KAI, także staram się. 10 tysięcy złotych za zdjęcie z Atlantyku. Mam takie zdjęcie, tyle że pana, muszę je... No tak, tak. Muszę je... pana zdjęcia. Tak jest. Muszę to zdjęcie przygotować i oczywiście wymyślę specjalną dedykację dla pana. Tego oczekuję. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. Pozdrawiam. Miłego wieczoru. Proszę państwa, pani Sylwio, za chwilę wrócimy do rozmowy. Ja tymczasem tylko przekażę ważną wiadomość, proszę państwa, na koncie Fundacji Świętego Mikołaja, a jeszcze nam sporo czasu zostało. Mamy szansę przekroczyć 60 tysięcy. Mamy 53 285 zł. Dzięki państwa SMS-om. 53 285. A, mam przypomnieć o koncie. Tak, konto oczywiście na stronie internetowej Trójki Wszelkiej wszelkie informacje konto Fundacji Świętego Mikołaja. 75 45 75 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Pani Sylwio, słyszymy się jeszcze? Jak najbardziej. A Queen przewidziałem na koniec, nieprzypadkowo. No cóż, 34 tysiące, pani Sylwio. Pozostaje mi tylko powiedzieć po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci tę jazdę z Kajetanem Kajetanowiczem pani sprzedaje. Bardzo dziękuję, jestem bardzo zadowolona, że mogłam znowu coś pomóc dla dzieci. Umówmy się, że po tej przejażdżce zadzwoni pani do nas i opowie, jak to przebiegało, dobrze? Dobrze, chociaż pozwolę chyba opowiedzieć mojemu synowi, bo on zdecydowanie większym fanem motoryzacji dobrze. Jest. Może nawet będzie miał więcej do powiedzenia w tej sprawie. Ja jestem bardzo ciekaw, jak się to odbędzie i jakie będą wrażenia. Myślę, że na pewno pozytywne. Bardzo dziękuję jeszcze raz za możliwość licytowania. Wszystkiego dobrego, pani Sylwio. 34 tysiące, proszę państwa, za jazdę z Kajetanem Kajetanowiczem. Nie mogę powiedzieć jeszcze dobranoc, bo muszę przypomnieć o SMS-ach. 75 45 75 45 55 tysięcy 55 złotych. Już niewiele do 60, proszę państwa. 75 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Fantastyczne te wyniki. Państwo są fantastyczni. $56,185. Bardzo niewiele brakuje nam do tej granicy 60 tysięcy. 75, 45. Czekamy na SMS-y. O treści pomoc. 75, 45. I'm taking my bond in my curtain call. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been a bed of roses. No pleasure cruise. I consider it a challenge. $57,520. Jeszcze się zgłoszę do państwa z informacją, że być może mamy powyżej 60 tysięcy, a tymczasem Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Katarzyna Siewruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Kłaniamy się. Wyłącznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 60 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 8 listopada 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 17 grudnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki Dostanie Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. W Lidlu dzielimy się radością ze świątecznie niskich cen. Już jutro polski kurczak filet z piersi marki Rzeźnik 9,45 za kilogram oraz pomelo aż 50% taniej. Tylko 3,49 za kilogram. Lidl. Dzielmy się radością na święta. Proszę państwa, Kuba Błaszczykowski w pięknym stylu mija obrońcę i podaje do Kuby Błaszczykowskiego.